الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كنا قضية imetokea ambayo ina darasa zito ndani yake. Ilikuja kwangu kama swali, lakini nilivyosikiliza nikaona nizungumzie, kwa sababu mambo kama haya yanaweza kuwa yanafanyika ili yasifanyike. Tusiape nafasi. Iko hivi, binti wa watu kaolewa, ndoa ikawa hakuipenda kwa sababu za kindoa, akatafuta aondoke kwa mumewe. Mumewe akawa hakutaka kumwacha, akajitahidi, alivyojitahidi imefeli. Akaenda kuuliza sasa afanyeje, akaambia wewe labda ujihulu, ujivue kumrudishia mahari mumeo ili uondoke kwenye ndoa hiyo. Akatafuta mahari, akamwambia na kurudisha mahari, mume ikawa hajaelewa anamtaka mkewe. Alichofanya yule dada, akachukua zile pesa akamwachia baba yake, baba wa huyo baba mkwe, hela ya mwanao hii hapa, mimi na yeye basi. Kaondoka, kaondoka, akaenda kivingine, akashawishiana na aliyeshawishiana naye. Baada ya muda, ilipita muda gani unajua wenyewe, maanake hayaendi kwamba pameandikwa vipi hapo. Akaolewa na mwanaume mwingine. Huyu bado hajajua kwamba mkewe yule ameolewa. Kule alikoolewa yule mume wa pili aliyekuja kumuoa, alimwambia ana mke huyu mmoja, hali ya kuwa yeye ni wanne wake. Kwa hiyo kaenda kule, maskini anashtukia ni wanne, wakati aliambiwa yeye atakuwa ni wa pili. Akajishtukia, ameruka majivu, kaenda kukanyaga kilichozalisha majivu. Afanyaje? Wakati huo yule mume mwingine bado anamtaka mkewe, anambembeleza, peleka ujumbe kwa wale walio karibu naye, jamani, mimi mke wangu, mke wangu, mke wangu, mke wangu. Sasa kwa kuwa huyu alikokuja huko amekutana na haya na kule anabembelezwa, akaona ni heri arudi alikotoka, huku tayari ashaona hakumfai. Sasa anarudije kule? Hapo sasa ndo anatafuta fatwa, sheria inasemaje? Sheria ambayo mwanzo aliikwepa kwepa, lakini sasa hivi ndo anaitafuta. Kwa kuwa huko kumemshinda, na njia ya kurudi kule inabidi aambiwe ndoa hii ya pili ni batili, ndo anatafuta sasa mashehe wamsaidie, ili wamwambia ndoa ile ya pili ni batili, ndoa sahihi ni ile ya kwanza, ili arudi kwa mashehe wameniambia. Mwanzo hakutaka shehe anasemaje wala nini, hela hiyo hapa mimi naondoka zangu. Sasa hili tukio nikaona nilizungumzie kwa sababu zifuatazo. Kwanza, limeambatana na mtu kuendeshwa na matamanio ya nafsi yake. Mbili, linawazindua na kuwaonya mashehe wanaofungisha ndoa. B, wasimamizi wa hawa wanawake. Picha hii ndoa inaonyesha ilikuwa na msukumo zaidi na mama wa binti. Haiwezekani hata huyu amezidi na nini, nenda tu kwa huyu mwingine, haiwezekani. Sasa hivi hata mama la kuzungumza hajui, anabaki tu asema mwanangu mimi sasa na waume wawili jamani, na wote wala hawafahamiani. Yule hajui kwamba huyu mke ana mwingine kule, na wala yule hajui kwamba kule ndoa haikufa. Wako kiivyo, kila mmoja asema huyu mke wangu, huyu mke wangu, mke wangu. Sasa mama aliyekuwa mwanzo anachochea, nenda tu, haiwezekani. Leo anasema sasa sijui itakuwaje, unaona sasa binti yangu huku ana mume na huku ana mume. Kwa kuwa yule mume ana wake wanne, zile siku ambazo zamu ni ya wengine, yeye anakuja kwa mama. Akija kwa mama anafanya mambo ambayo ya kuonyesha kwamba ana mthamini huyo mwanzo, kumfulia nguo, kumnyoshea na vitu kama hivyo, tunazungumza tuliyasikia. Sasa inakuwa picha hii, ndiyo maana ndoa ikatakiwa ipelekwe kwa mashehe waozeshe. Yaani kazi ya shehe sio tu inna alhamdulillah nahmaduhu na kwenda mbele, sio kazi yao hiyo tu. Ndoa inaweza kufungika na ikasihi, hata huo utangulizi khutbatul haja haikusomwa, ndoa haitu ni batili. Inawezekana ukamwambia kijana, we kijana, ndiyo vipi, we si ndo fulani, ndiyo binti yangu yule fulani namfahamu, ndiyo nishaongea naye mwemeri, amesharidhika mwenyewe, mimi nakuozesha yule binti yangu, unasemaje? Sawa baba, nishakubali. Hapa ndoa imekamilika. Kwa hiyo kulipeleka shauri kwa mama shekhe, ikafungishwa msikitini, ikafungishwa kwa shehe, sio tu kwamba ni pambo lile kwamba imefungishwa msikitini, la, mashehe kazi yao ni kufuatilia hizi ndoa. Wewe uliolewa au binti yako aliolewa, ndiyo ameachika kwa talaka, amejihulu au amesiwa au kulipita fasikhu nikah, kitu kilichopelekea atoke kwa huyo mume wa kwanza ni kipi? Hapa kilichojiri, ilipita fasikhu au alijihulu au amesiwa na mumewe au ametoa talaka. Ametoa talaka huyo mbintio, kama mengine hutojibu wewe mwenyewe, tukamuomba mwenyewe, eda yake imemalizika kwa utaratibu gani? Alikuwa na hesabu miezi kwa maana ya siku za miezi, au alikuwa na hesabu miezi siku 30 30? Yeye alikuwa na hesabu miezi siku 30 30, namuomba mwenyewe. Siku zako unapata kama kawaida, ndiyo. Tangu umepewa talaka mpaka leo umepita muda gani? Ni miezi mitatu. Hii miezi mitatu sasa ijulikane, miezi mitatu vipi? Miezi mitatu hii wewe umepata siku zako kila mwezi, au miezi mitatu kwa maana siku 60? Ni miezi mitatu kwa maana siku 90. Awamu za mwezi umepata ngapi? Nimepata mbili. Basi eda haijaisha. Cheka hiyo msikitini. Hii ndoa isifungishwe, huyu eda yake haijaisha. Asubiri mpaka apate awamu ya tatu ya hedhi, ndiyo eda ya kule itakuwa imeisha, tutamfungisha ndoa yake kuanzia hapo. Vinginevyo hapa hakuna ndoa, na usiende kokote ukasema atanifungisha shehe fulani, ana masharti mengi kama haya. Si ukiuliza uliza sana naambia wewe una matata. Sasa kuna wanaofu watu ilimradi amepata misimbazi wawili, fungisha ndoa imefika. Lakini kesho akivurugika atatafutwa yule yule aliyeonekana wa matapa, yule ataulizwa, shehe, sasa ilikuwa hivi, inakuwaje hapo? Mtu akishindwa kumuuliza mwenyewe anamtuma mtu muulize, kwa sababu juzi aliharibu. Hii ndiyo kazi ya shehe, kujua kwamba eda imekwisha, hayuko kwenye ndoa ya mwingine, na eda imeisha kwa mtindo gani, ni kwa kufiwa na nini hasa. Kwa kuna kitu kimoja nitoleta ndi hizi eda hizi kwa dada zetu. Kuna eda ya mwanamke ambaye mtiririko wa hedhi yake unamsumbua, hasa kwa ambaye labda baada ya kujifungua, inawezekana anapata hedhi mwezi mmoja, ikapita miezi sita hajapata nyingine. Haruhusiwi huyu kuhamia kwenye miezi kwamba basi ahesabu mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu amemaliza, la, hili swala limehukumiwa na khulafaa ar-rashidun Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na ahlul ilm ndio kauli yao hiyo. Atasubiri hizi siku zake zitakapofika tena. Ida yake inachukua muda mrefu. Zitakaporudi tena zile siku zake atahesabia moja. Yapata miezi mitatu hajapata tena, asubiri ila achukue tu mkononi. Awamu ya pili hii mbili. Mpaka atakapo ahesabu kwa mujibu wa siku zake anazozipata ndani ya mwezi. Na sio siku tisini zilizozoeleka. Eda iliyozoeleka midomoni mwa watu kwamba miezi mitatu, miezi mitatu. Miezi mitatu sio kwa maana ya miezi mitatu. Miezi mitatu ni lugha ambayo kama ina kinaya, kama ina mafumbo mafumbo fulani. Makusudio ni zile siku zake anazozipata mwezi baada ya mwezi mwingine. Mwingine anaweza kupata baada ya wiki tatu. Mwingine baada ya wiki mbili. Mwingine baada ya wiki sita. Kinazingatiwa kile kinachotoka kipatikane mara tatu. Sasa hili ni kosa la wale wanaofundisha ndoa kutotafuta, hasa ndoa ambazo ni ndoa ya pili, ya tatu na kuendelea, yani ambaye aliwahi kuolewa huko nyuma. Lingine ni kina baba, kwa sababu swala hili inakuwaje wewe baba ambaye ndoa unayemiliki huyu binti umuozeshe kwa mwingine? Hili ni kosa. Wewe kama baba, ndio maana Mtume akasema la nikaha illa biwaliyin, hakuna ndoa mpaka patikane msimamizi wali wa kisheria, kwa sababu Allah anajua kwamba wewe mwanaume ndio mwenye majukumu ya usimamizi kwa hawa wanawake. Hawa wametajwa na dalili, wanajulikana uelewa wao. Mtume sikawaambia ni naqisatu aqli, uelewa wao uko chini kuliko wanaume. Ndio ilivyo. Hata kama ni lugha wenyewe hawaipendi, lakini ndio ilivyo kimaumbile, ndio alipoumba Allah na aliyezungumza hivyo Allah. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan, kama mashahidi wawili hawakupatikana wanaume, basi mpateni shahidi mmoja mwanaume na wanawake wawe wawili nafasi ya mwanaume mmoja. Hii ni Qur'ani. Hawa wanahitaji usimamizi. Sasa na wewe baba, wao wanajitahidi ili wakuzidi, ndio alivyo wao. Ndio alivyo, wanajitahidi ili wakuzidi. Kauli iwe wao. Kama mtoto alikuwa nimbeba mimi katika tumbo langu hili. Temeke, sijui Kinondoni Mwananyamala, sijui Amana. Niache. Niache na maamuzi yangu. Vinginevyo fanya utakalo. Sasa pale baba kuangalia ndoa, tumetoka mbali na nini basi. Hii haimo katika dini. Wewe unaonekana kuna lugha nyingine naona staha kuzitumia, lakini si sawa sawa. Ieleweke hivyo. Naam, si sawa sawa. Sasa leo ukiona yameisha na yamepita kwa Allah, sasa mahakama ya kwa Allah iko pale pale, utajieleza sasa. Sasa nikaona nikusie habari hii kutokana na uhatari wa mambo haya, watu wajichukulia maamuzi juu juu. Khulu, hata ukiambiwa mwanamke ajikhulu, kwanza nasaha ziko upande pande mbili. Khulu ni kule mwanamke kujiondoa kwenye ndoa baada ya kuwa ndoa imemshinda. Ikiwa sababu zimetokana na mwanaume, mwanamume ndio mwenye matatizo. Mwanamke anataka ile ndoa yake, lakini matatizo yatoka kwa mwanaume. Mwanamke kitu cha kwanza anatakiwa aombe tu kupewa talaka kama kawaida. Basi naomba uniache, mimi sitoweza, wewe ni anoneni, kumbe unavuta bangi, kumbe unatumia unga, sijui ni mlevi na vitu kama hiyo, huswali na vitu kama hivyo. Naomba uniache, mimi sitoweza kuwa na mtu ambaye asiswali. Ah, akirukaruka na nina nini. Ikiwa basi ndio anaingia mlango, sasa basi mimi nataka kujivua niondoke kwako, nikurudishie mahali yako. Hii itakapokuwa sababu ni za mwanaume, matatizo. Itakapokuwa mwanamke ndiyo mwenyewe mchokozi na mleta matatizo haya, moja kwa moja hana mlango wewe kuadai talaka. Hana haki kusema nipe talaka yangu wakati matatizo ni yake. Inawezekana yeye alitoka hana adabu, ameenda wapi, ulienda wapi mke wangu? Ah, kwani kila ninapoenda nasema uniulize? Yaani mimi siende sana vitu kama hivi. Sasa tabia gani? Tabia gani nini? Mbona nini? Vitu kama hapana, hizi tabia sio nzuri. Basi mimi niache. Mimi siwezi kana wewe. Makosa ni yake, anataka sasa mdhuru mwingine. Sasa pale ndio itakuwa sheria moja kwa moja. Yeye kama anataka kutoka, ndo Allah karuhusu katika mazingira yake. katika yale aliposema wala taakhudhu mimma ataitumuhunna shay'a illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah, msichukue chochote katika vile ambavyo mliwapa ila itakapokuwa wenyewe wanaleta maovu ya wazi wazi. Mna haki sasa kuwekea mazingira mpaka urudishe mahari yangu. Itakapokuwa amejenga mazingira yeye mwenyewe, hapo hana haki ya kusema nipe talaka moja kwa moja. Ana haki ya kuomba talaka ikiwa matatizo ni yako wewe. Ukikataa ndo anaenda sasa, basi nijihulu niondoke. Ukikataa na hapo ana mlango mwingine wa kuomba, yani hapo nataka ieleweke hulu inavyokwenda. Hulu ukikataa mume sio kwamba yeye achukue tu hiyo bahasha, huyo mimi nimeshaondoka. Haya mambo yani ya haki, unakufa wewe akurithi asikurithi, nani kashuhudia pale? Inaweza kuwa umeacha unasema nishampa mimi shandoka kule shamaliza kila kitu, unafariki mbele yeye anakuja kukurithi, anajua bado ni mke wangu, au anafariki yule na ana mali zake. Utaifuta ile kidogo kidogo, ipo wapi ile karatasi nini ile bahasha yenyewe? Wewe tupa huko, ili mradi iwe ndoa ipo ni mrithi. Hivi vitu vina mambo mengi ndani yake, kwani kwamba inabidi ajitahidi nani atamsaidia katika hili, awapatishe mashahidi wawili mbele ya usimamizi wa watu ambao wenye uelewa wa dini, ili kuhakikisha kwamba jambo linakamilika katika misingi inayoenda na sheria. Hapo ndipo patapita uthibitisho, ima kwa hawa mashahidi au kuandika moja kwa moja taarifa rasmi kwamba katika kikao hiki kilichokaliwa mimi nikiwa na shahidi, mimi ni shahidi na nini, kimeidhinisha kwamba huyu mwanamke kuanzia sasa hivi amejivua kwa mumewe, anaruhusiwa kuolewa na mwanaume mwingine atakapomaliza eda yake, ambapo eda yake ni kupata tu awamu moja tu ya hedhi, basi inamtosha. Inatakiwa iende katika utaratibu wa namna hii. Ikishindikana hataki kabisa huyu mwanaume, ndio pale swala zinaenda kwa kadhi, ndio nafasi ya kadhi ya sasa, kwamba hebu ikishafika kwale kadhi, tatizo lako nini? Kadha kadha kadha, aha, wewe unasemaje? Ah, sio matatizo yako kwa huyu. Kadhi sasa anaandika, anatumia mamlaka kama mahakama, anaidhinisha sasa hulu, kuanzia sasa hivi huyu si mkeo. Mahakama hii inakupa mamlaka wewe, inakupa nafasi ya mwanamke kuolewa na mwanaume yoyote kuanzia sasa hivi. Pale sasa kadhi anaingilia kati ili kumsaidia yule mwanamke, baada ya kuona kwamba amekwama. Ndio kasikia kuna mahakama ya kadhi, miongoni mwa kazi zake ni pamoja na hizi. Alipokuja yule mwanamke mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa analamika Thabit bin Qais bin Shammas, la aibu alayhi fi khuluqin wala dini walakin akrahu al-kufra fi al-islam. Ewe Mtume wa Allah, mimi huyu mume wangu Thabit simkidoo kwamba ana tatizo kwenye tabia zake wala dini yake, lakini simpendi. Anamwambia Mtume, kwa maana kweli nimemshinda, naondokaje? Mtume akamwambia atarudina alayhi hadithatahu, kamrudishia bustani yake ambayo ilikuwa ndo mahali yake. Akasema naam, tena akasema riwaya nyingine wa ziada, na nyongeza pia nitampa limradi tuniondoke. Basi Mtume akamkataza ile ziada, akamwita Thabit, akamtaka na ile mwanamke wakati tuna ule mkataba wa ndoa, kwa maana anapata msaada kwa kadhi anayetoa hukumu. Huu ndo utaratibu wa kujihulu, sio tu nilichampa nimemfilia kwenye bahasha nikamwachia pale mimi nikaondoka zangu. Ungetundoa hakuna baba kama baba, una nafasi yako hapa. Sema haiwezekani, wewe ndo unanyanyua mguu mosi mguu pili mpaka uhakikishe kwamba jambo limekamilika kisawasawa. Darasa lake nilipenda lieleweke hili, ili watu wasiingie haya matatizo wakiona tu dunia ipo kama hivi hivi. Dunia ni ya Allah hii, wa inna lana lal akhirata wal ula, hiyo dunia ni yetu na akhira ni yetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.